abadan ba pare dañ lay sul ma xalé ko ba kenn bu xam fiñ lay kenn du lu julé kenn du la sang dañ lay sul fi nga xamné té lu señtu bay ni ko textuellement textuellement ci tazawul sira ba pare nak amma ki nga xamné nak mom dafa japp né julli farata la mais dafa tayel ba tax du julli ko manam moy li borom xox xam ni ba ëpp wax té li moy ijma'u borom xox xam ni li mu jëk wax non lol ijma'u borom xox xam ni la am kenn benn borom xox xam bo xamné am manam def na baye xel ay waxam lulul lol la wax amma ñi ñu dul baye xel seen wax la ñoñu matu ñu wax am na ño xamantene ya subhan rabbi am na ko xamantene deug ci ñi gëna daayir ci ñu gëna siiw la ñuy askano ci mom radiyallahu anhu mune ya subhanallah mune ñu gaay wax ko affaireu baye fal yoy mune dedet mune lol c'est que duma ci tonto parce que affaire yoy lu ci upp ay affaireu batin da ya subhanallah allahu akbar ya subhanallah nan la mune waxe lol man lol la wax waji ben kenn ci ki dafa ñew ne ma kenn ci elew baye fal bon manam ndongo la dal ci baye fal kemer lañ tassé ñuy waxtan mune ma mom legui baye fall manam genre yoy da legui yakana genn ci alhamdullilah te jigen la en plus maniko legui dama lay lat ben lat dama lay lat est ce que meus nga deg wala meus nga gis ci ben ci mbindu serigne bi fumu waxe bu tuddu fa batu baye fall ben rek wax mo batu bay fal bindumi limi bari won wax ma rek newa trouvé nañ ci ben ci manuscrit batu bay fal hein akka monako waw ben ñaarel ba moy wax ma ana fan le bindé ni nit manam mom may na kenn mu bañu julé ko wor té lool mu manuko mom bu ko bëggol sax nako manul amul prérogative yoyu amul prérogative yoyu lool yalla moko am acte joxe teural acte ci diini yalla rek ko am yenen tibi sallallahu alayhi wasallam day jotami lolu ke xamul lol ni yalla teureul mom yalla dako may rek muy leral li nga xamantene mo nek ci alquran par sunna mom wa ba bu ne nangam daga na dañu xamne kon ah lolu kat ci yalla la joge bu ne nangam xaram na ñu xamne ci yalla la joge mais pas que ni moy tok di teureul di xaram la ka daga na sans mu nek lo xamne ci yalla la joge motax yu beur da ngay gis dana ah bamou dess na nga xola fim doon wax ni jihad dat ku ci de aljana ngay dem xola lim ci tek daf ni bamou dess ko amé bor jibril momako wax legi gis na momou de nak mom wa motax ndaw amul kenn ku ci am droit inil hukm illa lillah yalla rek mo am droit di teural at nan nga bëgg té luñu mayul yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nan nga bëggé ñu may ko kenn ko may khadimum di xala han non mais ak mais yo xamné tuumala gu non gu bon gu ñaw ko xamantene ya subhanallah xolal qalu li yarkun li abwab salatini bob tafus makani ma tukhni kullama hin xolal lu ci rek faqultu hasbi ya rabbi wa taftu bihi nako la wona sax waxultu hasbi ya rabbi wa taftu bihi am fatna nu wax bu nan wala akhafu wala arju siwa maliki wala astradiya ghayra al ilmi wad dini wa koku dina baye julli dina wax kenn nek bul jul troisième chose nagn djel bene mo xola fek wat bobu xam nga lol lan la won papa mo gennon aduna mu ñu ñew ci rob ga gaayé né ko é ana amadou manam nejo ngir bour bi la dior après comme que ki wu bayam la won woleure bayam la won nagn ko wax né ko nagn ko wax dal né ko dal manam dal ne djuk dal vraiment kiko muntu djale ko dal bay djale ko sa bay comme sa wolere bay la won te yit ah bo djogé nga dem fo ndax manam comme nga nek dal conseiller comme poste bi occupé won do voilà poste bi sa papa occupé won momit mo tok non rek bo dal ni wa xamna djale gi mom dina ko def inshallah ak yoy wa am ma poste bobu nak mom yakaru mom dina ko def mu bañ mu gantal ko gaay ne dafa dof parce que ki li bu ko amone non seulement obligé wul deuk ak mom dina jaamu yalla te fi ba bam joggi ci kaw suuf du deñ di am alal ni lu ñu may joxul ki dafa dof fi dafa febar ki xel mi doyut motax mu ne xalu li yar kan mi abwaab salatin ne nañ mo demal ngay sukku ci kan mu buntu wala deur sukkandiku ci buntu kilifa yi ki autorité tafus maghanima tu wala tahus maghanima tuhni kullama hayni nga amé ay xéewal ay koom yo xamné dalay ndoy sa su ne faqultu man mani hasbi ya rabbi waqtafaytu bihi sama borom rek doyna mom la doyro wa wala waqtafaytu bihi wa parti bi ci dess lolou dama ko fatte mais après mune wala akhafu te ragaluma wala ardu niki nonu yakaruma si wa maliki ludul sama borom ludul sama kilifa bour bi wala turabiya te mat xam leen len geureumuma dara ghayral ilmi ludul xam xam wa dini ak dini lolou rek mom mo kontan lo ci bu len japp ko ni wacc ko tam ko Allahu akbar wacc ko hein mais vraiment ko ci parti des grands ah rabbi la amanda yow nga bëgg ñew taxaw di yak nañ jël benen exemple ko troisième chose benen affaire bi wone ni lolu c'est impossible mu joggé ci mom moy biñ ko yobé ci geej bi julli xam nga koku mënon na julli ci gal ga même buñ ko téré won julli fofu sax ba téré koko ndax dañ koy ray sax mënon na julli ci xelam lolu sharia may nako mu préféré né day julli ci biti quand même mais parce que julli mënuko imaginer ni dana ko bayyi ci lu tolok tarfatal ay mënu imaginer ni dana ko bayyi ak res ak maintenant nak conséquence bu mëna am dana julli man djël dem sañu ko ci djël wat julli sans borom may ko manam defal ko ci teranga gam ko ci defal koku damay laaj est ce que koku dina wax kenn ne ko yeen garawul mën ngeena baña julli koku julli fimu ko tolo nga defene taxaw mën la dana taxaw nam kenn yeen garawul mën ngeena baña julli may ko djappu tam may ko and momi wa nga djuddu bien après no xam nga la bay ni tolo benen kay benen biro ngi ni bimu ñewé Touba lu bo dali Touba keur xaju fi jakk rek mo fi xaj juma rek ka fi xaj xolal non parce que motax xolal fofu motax ku juma jaxu gëna reuy ba par espace bu mak la jël presque dekk bi lu ci espace bu gand bi gëna gand moy juma iski sou ko bëgg fa non hein lool dañ ko fa def pour rafetal kessa pour rafetal wala pour jaamu yalla hmm ta fa na ni dal ala kulli hal li nga xamantene et en plus sax en dehors de tout ça bu fekkone tene sax mom moko wax dañ na lolu amu ci ben droit tout simplement c'est le moins des choses hein non moins des choses mo ñu xam lolu voilà Quel a mis droit? Tout simplement. Tout bonnement et simplement. Voilà. Il y a rek mo am droit bi sahaba yi sah radiyallahu anhu amul kenn ku ci am droit bu ni xam tuddu xare di julli bos hmm kepi bay julli dafa neexul salaka lolou mo fi bukhay yow xol jigen ji may jambat man nan man sama wetti nu mu koy defé parce que suma nekké ci mi di jambat affaire bi suma nekké ci sama cycle nan lay def bo wer ou lenn ni ki amna ben physique mu ëppul bu ci def ko yow nga ni siw yow bay julli ko am yalla yalla samala den kon lolu manam lu am solo bok na ci li ñuy jàngé ci ay bi moy mbolo manam saxo mbolo ci julli ak ci jaamu yalla gi nga xamne dañ koy defé mbolo mo tax sa borom subhanahu wa ta'ala mbolo gog am solo gi mu am solo fi mom motax mu instauré manam lu demé nek di julli ci mbolo ci jakkay lu mu instauré lu demé nek koor ñukoy defando ñepp diko defando ci benn waxtu xam nga mënon na ni wor leen rek benn wéx ci at bi kenn ku ci nek xol yow wéer li la arrangé ci jour nga organiser ko wor mais dafa bëgg mbolo ñepp diko defando niki nonu at bi mu ne ñepp nañ ko defando fenn niki nonu azaka mu def ko par at wa bobu mom dafa samonté li nga xamné mo gën ci jaam yi wa motax deful hein manam est waxul kenn ne ko jour sangam nga koy def wa parce que lolou suñ ko waxon kon du samonté li gën ci jaam yi bu wowa mais dal ala kulli hal jaamu yalla yu bare bare nu diko def ci mbolo and ak yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam waxne al jamaatu rahma mbolo yeurmandik yalla la mune yadullah ma'al jamaa hadith siwle yadullah ma'al jamaa loxol yalla mi ngi andak mbolo ma yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam tamen waxne moy ci hadith bu si wo hadith usama bi nek sunan ibnu majah rahimahullah ak yenen yenen ci sallallahu alayhi wasallam ne la yatami ummati ala dalala sama xet biñu dajalo ci sankar sank ci sankute ñom ñep dajalo ci tiaxam dedet ba pare benen bi mo ne yarullahi ma'al jamaa wa man shadda sadda fi an-nar inma ya'kulu dhikbul ghanam qasiya loxol yalla mi ngi and ak mbolo ma kep ko xamantene da nga ne da ngay beru mbolo xamal ni da ngay beru bir safara wa beru bir safara rek wa mu ne ndax lam til bi du lek ludul gatt gi nga xamne mom dafa sori moy le brebi égaré rek mom la loup bi di lek wa yoy yep day deugural manam mbolo mom wa motax ngay gis julli ni fuñuy ñaané ñom ci alcorane da nga ci sétlu da nga nan rabbana la ngay gis yow suñu borom wa mom ngay gis niki nonu da nga ci gis tamit benen mana bi nga xamantene manam mom lañu jàngé ci aya bi ci walu mbolo ci le fait que mu wax na iyyaka na'budu te waxul iyyaka a'budu yow rek lañuy jaamu te waxul yow rek lay jaamu deng ak yow rek lañuy disako ndimbal te waxul yow rek lay sako ndimbal manam importance mbolo mom dafa dem ba ci manam importance bi manam réussite bi daf cey aju comme ni nga xamantene te bok na li nga xamantene mo koy gëna fédalé moy li nga xamantene mo xew ci digënté yenente yalla Musa alayhi salatu wassalam ak yenente yalla Ismaïl ala nabina abdurrahman sallallahu alayhi wasallam yenente yalla Musa alayhi salatu wassalam mom daf ni won Khadir alayhi salam satajiduni insha Allah sabira wala a'si lak amra satajiduni da nga ma fek insha Allah nem sokna yalla sabiran may nek aji muñ wala a'sita duma moy laka ñel ajran han wala a'silaka amra duma lañ moy ak ndigal kon looma digal dina ko def te xolal subhanallah waxna insha allah mais daf ni di nga ma fek man sabira ma nek ajmu xolal mom yerente yalla ismaila ala nabina wa alaihi salatu wassalam lu mu wax satajiduni insha Allah min as-sabirin satajiduni da nga ma fek xel sef nga ma fek insha Allah ndem sop na yalla min as-sabirin mo bok ci bir way muñi le fait que mu bolé ci bopam ci bir mboloy way muñi mo yekiti mbir mi ba tax mu muñ kéro alors que yerennti yalla Musa alayhi salatu wassalam and ak wax na insha Allah ni de la muñ dina nek kuy muñ and ak lolu sama borom deppale wu ko muñ nga pour wax la ni nga xamantene manam mbolo dug ci bir mbolo ni mu amé solo ni nga xamantene manam nit ni ci réussite di adjo waaw motax wolof yi sax neub ñu ko lu ben man ñaara ko ko nak waaw niki nonu fofu tamit lu am solo la manam moy li nga xamne mom la boroxo xam rahmatullah alayhim di wax ne dafa yello ci kepp ko xamne aji sakku xam xam la mu wut manam lu mu bon bon kenn ku muy andal ci sakku xam xam gom lu mu bon bon mu am kenn ko xamantene par exemple mom lay réviser ndol hein moy travail de groupe xom lolu lu am solo la wa ku muy réviser ndol di fatlikok mom li serigne bi doon wax han mana bi nan lañ ko déggé ni ki et cetera di taréndo ak mom ak yu mel non parce que lolu day yok xam xam té nak bok na ci téggu nit té day yok barké xam xam comme ni nga xamantene non la yent yalla Musa ala nabina wa ali afdal salat wa salam wax ne fa arsil ila harun yonil harun wa bimna waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira wa yonil han kenn ci sama mbokk yi nga def ko yenent ne man kon ko harun akhi muy harun sama frère akhi kay alayhi salatu wassalam kay nusabbih han ushdud bihi azri degeural ci sama lambay wa ashriku fi amri manam moy nga deugal sama mbir la wa ashriku fi amri te nga bolé ko ci sen digël manam ci nubuwa gi ba li nga ma yoni ma wara dem diko waxtan ak fir'auna wa banu isra'il ak ñeneen wa egypte da deugëral sama mbir ci loolu wa ashriku fi amri kay nu sabbihaka bu ko defé nak gis nga manam objectif bi yépp moy ñu jaamu la lool moy objectif bi ñu and mbolo pour ñu jaamu la kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran bu ko defé ñu dila sabbal lu bari wa nadhkuraka ñu lay tuddu kathiran lu bari innaka kunta bina basiran ndax yow kat muso deñte do deñ bi aji gis di ñu gis donc lolu manam day woné importance bi nga xamantene manam mom la am niki nonu bok na ci liñ ci jàngé moy fiñu manam li yent yalla Musa sallallahu alayhi wasallam manam ci iyyaka na'budu yow rek han lañu jàng moy objectifu and ci mbolo bu fekkete mbolo mo dalay yobbu ci tiaxan bul ca dem waaw mu nek ci mbolo te kiwul nek ci mbolo mu tiaxan manam moy lan moy objectif bi kay lu sabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kaseeran bu ko defé ñulay sabbal lu bari ak lu tuddu lu bari waye bu fekkete objectif mbolo mi manam mbolo te nekke moy da ngeen di gëna égaré nek ci bir tiaxan ñu duggal la ci biyo tiaxan kan yi bobu taxul ñu wax bok na kon ci limi jangé ci ay bi dañ nan moy nek ci mbolo mo xamné ay jamm ko to yalla lañ em am solo gi mus am solo moy ndax motax mu ne na boodu yow lani manam lani hmm yow rak lani hmm jamm bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci aya bi moy sama borom subhanahu wa ta'ala rek moy yello tamit bi sa ko ci mum dimbal comme ni sama borom subhanahu wa ta'ala ista'inu billahi wasbiru ista'inu sakku len dimbal billahi ci bur yalla wasbiru te ngeen muñ bok na ci li nga xamantene mom la ni jange ci aya bi moy sama borom subhanahu wa ta'ala yello bi mu ginn manam bi mu xamantene yello na ñu sakko ci mum dimbal manam lolou dafa nek lo xamantene dañ ko wara def ci jaamu yalla waye ak leneen lu dul jaamu yalla niki nonu fatte won nako wax sank bok na ci li nga xamantene manam mom lay wax nastayn manam li tax indi wul leneen manam indil maf'ul moy complement bi ci nasta'inu moy tamit manam day samonté jeexitalu ayé yi batay ndax na yo malik yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa té lolou alcorane day samonté ak mom té bokku na ci li woné né alcorane day samonté ak mom moy ayé bi nek ci suratul taha bim nan bim nan fa alqa sahrata sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabb harun wa musa فقالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي موسى نيك مرق السحرة نجبر كاتي سجدا دي وي سجود قالوا ني آمنا گم نني برب هارون وموسى تي بروم هارون اك موسى عليهما وعلى نبينا وعليهما افضل الصلاه والسلام مانام فوف لم كوي واني موي yenen sar alquran yep lim tuddu comme suratul araf dana am amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun fep fu mu tuddé musa ak harun ci alquran alayhi wassalam musa lay jital ndax cause yi mu ko wara meuna jité la ñi ngi fi moy lam moy mu deer musa mo gëna mag ci dara ya parce que mom ci ulul azmi la bok tay harun bok ci alayhi wassalam ñaaral bi moy Moussa moko makki at moy magam Moussa moko makkay parce que at bi ci teggu ci la Harun djublu at manum at at bi Moussa da djublu alayhi assalam ci at yiñ don teubal yi ci teggu ci la Harun djublu wa Moussa moko magon deng legui té bo xolé alcorane tam non lay tuddu tout temps buy tuddu yenenti par ordre ci ordre ki bi day samonté ak bu baax ak ordre âge wa yenenti yalla muhammad rek sallallahu alayhi wasallam lay tuddu fekk dakoy jital diko jital fekk mom jekul mom rek lay tuddu diko jital te jekul sallallahu alayhi wasallam وإذ أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا اوكي فاتلك لي خا مانتيني فاسنت نانيو غولور اك يننتي ومنك فاسنت غولور اك ياو صلى الله عليه وسلم مجيتل ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى غيسنا مو توب اوردر كرونولوجي عليه الصلاه والسلام نيك نون شرع لكم من الدين ما اوحينا به نوح ما اوحينا به اليك نوح شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا نون امنا نجيكنا وا wa awhayna ilayka wa wasayna bi ibrahim wa musa wa isa sharalukum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi mun yalla yonalal na ci dine li nga xamantene mom la ma wasa bihi nuhan limu denkon yenente yalla nuh walladhi awhayna ilayka ay li nga xamne wahyu nagn lako doga wax wa ma wasayna bihi musa manam jital na fi nak dafa jital yent yalla nuh alayhi salatu wassalam ngir wané ni manam mom la ñëkkono yoni ci walu bobu alors que fele kolere gi mom mom mo jitu alors que fi andak yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yenen yent yi ñoko jitu ci chronologie mais comme nuh mom la ñëkk wacce ci mom luy renouveler diine yi wa motax jurom yi ñom ñoy jurom yenent yi nga xamni alayhi salatu wassalam ñom ñoy ulul azmi ñu na rasul déjà dogu giñ nek ci ñom nekul ci yenente yi lolu ben la alayhi wassalam mais benen bi aussi moy ñom ñoy yor sharia yu makki ñi ci dess ñep ay yenente lañ yo xamne dañ doon souvent di renouveler ñi ci dess wa di bé salat mais ñi ñom ñoy ñi nga xamne ñom yu makki ñoko yo voilà sharia yu magi moy les grands rénovateurs da voilà donc fan la tolotou bo wax lol voilà ki ñu jital fi voilà donc manam xolal fi mi tuddu motax so xolal alquran tamit ishaq la ñeuk ismaila dana ibrahim wa ismaila wa ishaq wa yaquba wa nonu lay topi ordre bi voilà ibrahim lay jëk tuddu ismaila ndax mo mak hein ishaq yaquba après wal asbab ak seti moy dom yent yalla yaquba yi alayhi salatu wassalam hein ko yang do wax kon plus précisément li voilà di samonté ak di samonté voilà voilà donc légui kon alcorane day samonté manam alors que fini ci ay bi nek sorte taha harun la ñëk tuddu dogu tuddu musa lolu li tax moy samonté ak jeexitalu ay ndax yépp alay té jeexé taha man dana la ko al di tashqa illa tadkatu yakhsha anta mukhaqat wa samata hula rek han fi tamit faul qiyas sahratu sujada qalu amanna bi rabbi harun wa musa bude ñi jang wars e rek lañ wax taha ma anzalna alaykum al-tashqi illa tadkatu liman yakhshi tadkatu ma khatat wa samatu hu li ar-rahman ashista wa sidda qalu amanna bi rabbi harun wa musa wa moy imala ki no ndaro do en ci dello en plus di e dal ko kante ndor fa ko ko demay xamul dara e tu si di e no me ko ko moy xamul dara ni ndol mo jangine war dangen na fi ñangi ñu yenen ci bind de sallallahu alayhi wasallam waaw ding kon lolu day manam day wone lolu ni mu amé solo la manam ci alquran ni mu samonté ak lolu té lolu dafa bok ci wax ju rafet waaw dafa bok ci wax ju rafet motax fi tamit mu wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala te indi wul maf'ul bi la deng tamit bok na ci li tax tamit mu jital na'budu ci kaw nasta'in deng wala lol moy ci walu forme wala mu jital na'budu ci kaw nasta'in wala ñeek ko wax parce que bu neewon iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu wala do am lol samonté jeexital yi parce que in khola im in in im im non la jeexal yoyep non la jeexal wa bismillahir rahmanir rahim im alhamdulillahi rabbil alamin deng rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واه واه دنگ كون لولو داي دغرل مانام داي وانه تابت القران بلاغه بي تي ني اك وخين رافت ليغا خامتيني موم مو تي ني واه لغي في بوك نا سي ليغا خامتيني موم لاني جانغي سي ايه بي té xamna masala wa inshallah lañu mujjé bu ko défé benen yone ñu yéggalé dogu dugg ci ihdinas siratal mustaqim té moy masala bu am solo moy ay bi dafa nek tektal ci kurel ñi nga xamantene dañoo sank ñaar ci ñoom dañuy tektalo ay bi ñen ñi ñoy lañu wax al qadariyya ñi ci dess ñoom lañu wax al jabriyya waaw niki nonu nak lolou yo tuduñu ko won depuis yenen sa ayi yakarna ci basmala bi tudon nañ ko mais ci yenen ayi tuduñu ko won parce que tout simplement